već je vrijeme da se smirim, otac meni govori. Gdje se skitam, s kim sam bio, kako noći provodim. Ko da ne zna kako živi momak mojih godina. A majka mi pričala da je bio bekrija. Ne brini oče moj, isti sam koji ti. Kad dođe pravo vrijeme i ja ću se smiriti. Pusti me da proživim kao što si nekad ti. Momak biti je najljepše jer tad se luduje, lupuje. Jer tad se luduje, lupuje, luduje. Već je vrijeme da se smirim, ima ti mi govori. Gdje se skitam, s kim sam bio, kako noći provodim. Da je budna svake noći i da otac brine se. Da je došlo pravo vrijeme, da i ja smirim se. Ne brini oče moj, isti sam koji ti. Se smiriti, pusti me da proživim kao što si nekad ti. Momak biti je najljepše jer tad se luduje, lupuje. Jer tad se luduje, lupuje, luduje. Sam koji ti. Kad dođe pravo vrijeme i ja ću se smiriti. Pusti me da proživim kao što si nekad ti. Momak biti je najljepše jer tad se luduje.